روش بهدرا تشبيهتك تبدا الصافي دلبك قمر صومي ترادك نجد الوجع حشدادك بچکا دلال ماسناکی ما قیش بیران نچو تمام چیا هشاندی Yeah. عيشي عيشاني عيشاني دنيا بهالباني عيشاني غزلي وطفاني عيشاني اسكت دروفاني عيشاني زقني بلادي عيشاني شو شايع كردستاني كبو هورا عاشور زد هو قادا سنیا استهاشتی ایدی دو هزارو عبد عمیر دوتا بشیر عمر بشیر خیدلال شیخ خدلی هیدار امان بشیر خدمت افراده بشیر و ناری آیو بکن سلام و رز بستکن بیمانا منه از مصطف اکاری و امه یشو شیروارو و نگیر متیمانو تو مرگه ها دو برایم شکلی سلام و رزم و چامه زمان ناری ناوی هر روان بالا من عشان دیم و درجه من عنیش کن خلیده کدن حوشا با میده کدن خرسنگ ویده کدن خیره خودیده خیر بشم منو دره گره بس گره با بیده لحشت سبحت عيد الكتيب وشغل عزيز النجار النجار رابو ساكب من الاسبال ميلو باري ميلو باري وديبا كيت اخواري كيدي جمالي ناسكو تشكو سيبو قريب تكون نا برفا شباري نا برفا شباري وديبا مقازر بنا والشباب وكيد افتادا نزارو جوبا نجار كحولي بجلبة وتارق من بعد أبنى نادر هاتو بقلبة وتارق من الخشكة أبنى بس كما بتارق بربع وتارق من بعد أبنى يعني لاسي بربع بربع وتارق من الخشكة أبنى فلا لك بجر الخوش دوت ليلي هلي هلي هلي قلب عمري قادر قشولك مقهر شرب قريب تجي شرب قريب تجي منو قدام قدام قدام قريب تعالي تيزي كلا وخذ عمر بجنا تقول لي بجردوقي زكي قلي بس قربانا بجمعت قلي بجردوقي زكي قلي چویا بیریا گلی دیگر دور وانچا گلی بله چویا بیریا گلی دیگر دور وانچا گلی و سیرانا بجنات گلی بجات و قی زاکی گلی و سپربانا بجنات گلی بجات و قی زاکی گلی مان مان مان مان مان مان مان لیو مان مان مان و سهلیام چت من مان علیام چت من مان نمیز خانو نبدر همان مز خانو نبدر همان وش دلش حالیان هستی که من ما به درمان امال خان می بچن درابش دارر می درابش دارر می تری درجش موش می درجش موش می حب حب صادت الکت می حب صادت الکت می درد دلاوس خست می درد دلاوس خست می آهی روز آتش می آهی روز آتش می مال آلب کم زیارت اش بنا خودم با بچنی نخودم با بچنی حب دکترت اش نبیا دکترت اش نبیا حب ریکا هاتن سر منه ریکا هاتن سر منه در مانداند لب نه مانداند لب نه سپران دم رو کند نه لی مان مان مان مان مان مان مان لی مان مان مان و سهلیام چت من مان دلالال حیوانی دلالال حیوانی شل گره دان سلیوانی گره دان سلیوانی کم مر بردان سرفیزبانی مر بردان سرفیزبانی سنگو بره تگور مینا پنیره کچران حاسی دمه حلان بنه لی امان امان امان امان امان امان امان لی امان امان امان وست هلیان چود من امان